L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belissa Sam, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O tym, że pierwsze zeznania obciążają Hannę Gronkiewicz-Waltz, mówi szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. W opinii Roberta Kropiwnickiego z PO zeznania nie obciążają prezydent stolicy. Polska chce, by o negocjacjach z Rosją w sprawie Nord Stream 2 zdecydowali jednomyślnie europejscy przywódcy. 3 lata więzienia grożą mężczyźnie podejrzanemu o znieważenie na tle rasowym 2,5-letniej dziewczynki. Skandaliczne i obciążające Hannę Gronkiewicz-Waltz. Tego pierwszych zeznaniach przed komisją weryfikacyjną mówi jej szef Patryk Jaki. A zeznawali byli urzędnicy stołecznego ratusza. Według Patryka Jakiego z ich wypowiedzi wynika, że prezydent Warszawy była świadoma tego, co dzieje się w sprawie reprywatyzacji. Pani prezydent zawsze twierdziła, że nic nie wiedziała o tych sytuacjach. A dzisiaj się okazuje, że już pierwszy urzędnik mówi, że nie tyle wiedziała, ale nawet ingerowała. Według innego członka komisji weryfikacyjnej, Roberta Kropiwnickiego z PO, nic takiego nie wynika z zeznań świadków. Nie ma żadnych dokumentów, że ktoś naciskał, no to są raczej korytarzowe plotki urzędników. Zaprzecza także prezydent Warszawy. Na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała: to nieprawda, że kiedykolwiek ingerowałam w postępowanie reprywatyzacyjne. Prezydent Warszawy zapowiada też, że nie stawi się przed komisją, ponieważ uważa, że jest ona niekonstytucyjna. Według szacunków m.in. Stowarzyszenia Miasto jest nasza liczba poszkodowanych w tzw. aferze reprywatyzacyjnej to około 40 tysięcy osób, lokatorów, prawdziwych właścicieli nieruchomości. Zdaniem Polski, propozycje Komisji Europejskiej w sprawie rozmów o gazociągu Nord Stream 2 otwierają drogę do ustępstw wobec Rosji. Polska chce, by wytyczne do negocjacji z Moskwą były akceptowane jednomyślnie przez europejskich przywódców. Wiceminister energii nie odpowiedział na pytania, czy Polska zablokuje wytyczne do negocjacji, jeśli nie zostaną one zmienione. Jednak jak mówi Michał Kurtyka, po dyskusji przedstawicieli 13 krajów w Luksemburgu jest możliwe wprowadzenie tych zmian. To była bardzo dobra dyskusja. To była dyskusja również, która wykracza poza nasz region. Pośród tych 13 krajów zgłosiły się kraje z wszystkich stron Unii Europejskiej i to jest bardzo ważne, dlatego że nie możemy już uważać tylko i wyłącznie, że jest to projekt, który dotyczy tylko naszej części regionu, ale wiele państw podniosło strategiczny, polityczny wymiar tego projektu, jego oddziaływanie na spójność całej Unii Europejskiej i w tym kontekście była to dla nas dobra dyskusja. Wytyczne do negocjacji Komisji Europejskiej z Rosją o Nord Stream 2 oprócz Polski krytykują też kraje bałtyckie, Rumunia, Chorwacja, Wielka Brytania, Włochy i Portugalia. 3 lata więzienia grożą mężczyźnie zatrzymanemu przez sopockich policjantów w związku z podejrzeniem o znieważenie na tle rasowym 2,5-letniej dziewczynki. Mężczyzna miał zaczepić jej matkę i zabronić wejścia do kościoła z powodu koloru skóry dziewczynki. Kobieta poprosiła o pomoc policjantów. Mężczyzna podczas interwencji próbował uciec. Funkcjonariusze zaprowadzili go jednak do komisariatu. 59-latkowi przedstawiono zarzuty znieważenia publicznego na tle rasowym. Pomoc przyszła w ostatnim momencie, bez wody i dostępu do świeżego powietrza, w rozgrzanym przez upał do czerwoności bagażniku w Lublinie. 29-letni mężczyzna zamknął 8 szczeniaków w samochodzie, a sam poszedł na zakupy. Zareagowali przechodnie, którzy usłyszeli skowyt i wezwali policję, mówi Sylwia Serafin z Komendy Policji w Lublinie. Przerażające piski i skomlenia wydobywające się z auta narastały z każdą minutą. Policjant zdecydował się na wybicie szyby. Kiedy dostał się do środka samochodu, okazało się, że uwięzionych w bagażniku było 8 szczeniaków. Według lekarza weterynarii pieski zostały uratowane przez funkcjonariuszy w ostatnim momencie. Jak zeznał właściciel psów, miały być sprzedane w Niemczech. Mężczyzna trafił do aresztu. Grożą mu 2 lata więzienia. Na koniec Hiszpania i decyzja madryckiego sądu ekshumacji Salvadora Dali. Powodem jest wniosek o ustalenie ojcostwa przedstawiony przez Pilar Abel, 61-letnią mieszkankę Girony w Katalonii. Kobieta zapewnia, że jest córką jednego z najbardziej znanych malarzy surrealistów. Antonia Abel, matka Pilar, przez lata pracowała w domu artysty. Kobieta twierdziła, że ona i Salvador Dali mieli cichy romans. Antonia wyszła potem za mąż i Pilar została uznana przez jej męża. O tym, że jest córką malarza, powiedziała jej w dzieciństwie babcia. Byłam mała, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Salvadora Dali. Spacerowałam z babcią. Potem spotkałam go na rampie. Po latach informacji o tym, że Salvador Dali jest ojcem Pilar, potwierdziła jej matka, kiedy razem oglądały reportaż o malarzu. Zakrzyknęłam wtedy, jaki brzydki był mój ojciec. Matka powiedziała, że tak, ale miał swój czar. Pilar Abel wyjaśnia, że zwlekała ze złożeniem wniosku o ustalenie ojcostwa do śmierci matki i przybranego ojca. Madrycki sąd zdecydował o przeprowadzeniu genetycznych badań DNA szczątków malarza. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Proszę bardzo. Szachy na początek i historyczny sukces naszej męskiej reprezentacji. W drużynowych Mistrzostwach Świata wywalczyła brązowy medal. To pierwszy medal Polaków w zawodach tej rangi. W ostatnim pojedynku przegrali co prawda 1,5 do 2,5 punktu, ale z mistrzami świata Chińczykami. Po drodze pokonali za to m.in. aktualnych mistrzów i wicemistrzów olimpijskich, odpowiednio Amerykanów i Ukraińców. Nie byłoby tak świetnego wyniku, gdyby nasi nie byli prawdziwą drużyną, mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. W tym turnieju po raz pierwszy w naszej drużynie zobaczyliśmy naprawdę prawdziwy zespół, co nie jest takie trywialne w przypadku dyscypliny indywidualnej, jaką są szachy, ale tym razem zagrali naprawdę razem i jak były takie momenty, że jeden zawodnik grał słabiej, to pozostali się zbierali w sobie i wygrywali mecze. Nasze panie po wygranej 2,5 do 1,5 punktu z Wietnamkami zajęły ostatecznie 6. lokatę w mistrzostwach. Szachiści ciągle na miejscu zawodów w Kanty-Mansijsku. Lekkoatleci tymczasem są już w kraju i cieszą się z drugiego miejsca w drużynowych mistrzostwach Europy. Cieszy się też skacząca wczoraj najlepiej wzwyż Kamila Litwinko. To jest ogromny sukces. Polacy startowali bardzo dobrze, a ci nasi zawodnicy rezerwowi też bardzo dobrze się spisali, więc widać, że z roku na rok polska lekkoatletyka ma się coraz lepiej i to widać na arenach międzynarodowych. Naszych lekkoatletów wyprzedzili w mistrzostwach tylko Niemcy. Na trzecim miejscu zawody ukończyła reprezentacja Francji. Reprezentacja Polski, ta żużlowa, za niespełna 2 tygodnie będzie w Lesznie bronić tytułu w drużynowym Pucharze Świata i już wiemy, w jakim składzie wystąpią nasi. Trener Marek Cieślak zdecydował, że kapitanem będzie zwycięzca sobotniego Grand Prix Danii Maciej Janowski. Poza nim wystartują Patryk Dudek, Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik. Rezerwowym będzie Bartosz Smektała. Agnieszka Radwańska ciągle 10. w tenisowym rankingu WTA. W najnowszym notowaniu pierwsza trójka u pań też bez zmian. Prowadzi Angelika Kerber przed Simoną Halep i Karoliną Pliszkową. U panów na pierwszym miejscu ciągle Andy Murray przed Rafą Nadalem i Stanem Wawrinką. Najlepszy z Polaków Jerzy Janowicz w połowie drugiej setki. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Ale szulewa przetoczyła się nad Warszawą. Już po deszczu chyba, tak to wygląda teraz. Jakby świeże. Ktoś lał wiadrem, naprawdę. Jakby tak, i to nie jednym. Teraz pięknie pachnie powietrze po deszczu. Noc będzie już pogodna w całej Polsce. Temperatura nad ranem od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu, po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Jutro możliwe przelotne opady deszczu i burze na południu. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Philips z wbudowanym Wi-Fi, zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co? Przepraszam, dostawcy żyć nie dają. To po co ten stacjonarny? Po to, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna. Nikt nie pomyślał, że mam firmę w walizce i żebym spokojnie mógł zjeść obiad. Buduj profesjonalny wizerunek swojej firmy. Wybierz UPC Biznes z telefonem stacjonarnym i szybkim internetem już od 72 zł. Zadzwoń 813 813 813. Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV LG 43 cale klasa A++ za 1649 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie, nie, jeszcze pada, ale pomarzyć zawsze warto. Gdzie Państwo jadą na wakacje? Wybieram się do Świeradowa Zdroju, który jest może troszeczkę niedoceniany na mapie Polski jako miejscowość wypoczynkowa, ale to jest miejscowość pięknie położona i przede wszystkim bardzo bogaty region, rowerowe drogi, które są po stronie polskiej, po stronie czeskiej. No i Szklarska po sąsiedzku, 22 i 7 trójek. Ja się wybieram na wakacje niedaleko, bo na piętro do pokoju mojej córki mały remoncik, podłoga, ściany, sufit i meble. I taki cały urlop mi minie. Pokoju mojej córeczki. Gdzie Państwo jadą na wakacje? 22 i 7 trójek. Byli Stąsi, 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Czy naukowcy znaleźli rozwiązanie problemów z ładowaniem aut elektrycznych? Niektórzy twierdzą, że tak. Badacze z Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych pochwalili się opracowaniem ogniwa przepływowego, które będzie można nie ładować, a tankować. Po prostu wleje się paliwo, w tym przypadku elektrolit, prosto do baku, wyjaśnia Piotr Staniszewski z redakcji portalu Crazy Nauka. Chodzi o to, by nie musieć ładować baterii tyle, ile się to zazwyczaj robi, tylko żeby można było zlać elektrolit z takiego ogniwa i zastąpić go nowym, można powiedzieć, odświeżonym elektrolitem. Oczywiście zlać to nie znaczy wylać byle gdzie, tylko odzyskać. To jest o tyle kuszące, że przy tej konstrukcji właśnie ogniwa przepływowego, to właśnie elektrolit jest nośnikiem, można powiedzieć, tej energii. Konkretnie rozróżnia się katolit i anolit, czyli ten elektrolit połączony z katodą, elektrolit połączony z anodą. Doktor inżynier Leszek Niedzicki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Więc tak naprawdę trzeba byłoby tankować w cudzysłowie dwa zbiorniki, ale teoretycznie tak, to jest coś, czego naukowcy dopatrują się w ogniwach przepływowych, że teoretycznie byłoby to możliwe, no ale jakby problemem nie jest to, że można to szybko zatankować, bo oczywiście jest to duża zaleta, natomiast niestety minus jest taki, że trzeba byłoby go dosyć często tankować. A to tankowanie jak często musi musiałoby się odbywać, miały do 50 czy mniej kilometrów zasięgu. To może być jakiś pomysł dla mobilności miejskiej. Szymon Sołtysik, redaktor naczelny serwisu topgarage.pl. Mamy ciągle ten kłopot, że dość długie ładowanie, jeżeli nie mamy dostępu do szybkich stacji ładowania, zajmuje około 6, 8, nawet do 10 godzin. Gdyby rzeczywiście taki elektrolit można było wlać, to nawet zasięg typu 80 km już jest, myślę, do przełknięcia, na przykład dla taksówkarzy, którzy mogliby się wtedy raz czy dwa razy dziennie zatrzymać na takich stacjach, zrobić sobie przerwę na kawę i doładować w ten sposób szybko samochód w zaledwie kilka minut. Być może w przyszłości pojawią się inne technologie, być może właśnie ogniwa przepływowe zagrożą litowo-jonowym, ale na razie nic na to nie wskazuje. Pojawiają się na przykład sodowo-jonowe technologie, czyli odpowiednik w wersji sodowej. Bardzo dużych szans upatrywało się przez długi czas w ogniwach litowo-powietrznych, czyli takich, gdzie w ogóle nie mamy jednej z elektrod, bo jest nim powietrze, które jest na bieżąco zasysane i może on oddawać swój ładunek. Problem polega na tym, że po wielu latach i bardzo dużych pieniądzach włożonych w te technologie, nie za bardzo mamy postęp. Jest takie zagrożenie, że niestety nie będzie możliwe w najbliższym przynajmniej czasie uzyskanie takiej w pełni komercyjnej metody uzyskiwania energii z takich ogniw. Jednym z rozwiązań jest samochód na wodór. To są samochody, które tankują wodór w postaci gazowej, zamieniany na energię elektryczną, która jest zużywana przez silnik elektryczny. A efektem ubocznym jest produkcja wody, czystej wody. No tu mamy kłopot znowu z tankowaniem, przechowywaniem wodoru, ale jest to znowu jakieś rozwiązanie, które pozwala na sprawienie, że ten samochód zaczynają praktycznie nadawać się do użytku. Miałem okazję jeździć takim samochodem niedawno i zasięg, rzeczywisty zasięg takiego auta to jest około 500 km. I rzeczywiście są kraje, na przykład Dania, gdzie istnieje już kilkanaście stacji tankowania wodoru, w których można się swobodnie poruszać po całym kraju. Natomiast właśnie ciągle mamy problem z infrastrukturą. W Niemczech tych stacji przybywa, w Wielkiej Brytanii także, w Kalifornii jest ich ponad 100, w Japonii także, ale na przykład Polska na tej mapie jest białą plamą, i póki co nie możemy zatankować takiego samochodu wodorem, a wiem, że byłyby zainteresowane firmy, żeby tego typu pojazdy także promować na naszym rynku. Orlen otworzył już pierwszą taką stację, ale w Niemczech prędzej czy później takie tankowanie będzie możliwe i u nas. Jak twierdzą eksperci, w niedalekiej przyszłości rynek zdominują krótkozasięgowe elektryczne auta miejskie i pojazdy przeznaczone do pokonywania długich tras tankowane właśnie wodorem. A o zasilanie samochodów elektrycznych pytał Kuba Witkowski. A na razie zdecydowana większość z nas musi klasycznie do baku wlewać albo benzynę, albo ropę. Ja jadę do Kołobrzegu, natomiast mam jeszcze informację tego pana, co mówił o Świerdowie-Zdroju. To jest bardzo oblegany kierunek, a zwłaszcza jak ktoś siedzi na rowerze, to bardzo dobrze zna tą okolicę i już więcej ludzi nie doprasza, bo już się robi ciasno. 22.73 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Dokąd jadą państwo na wakacje? Trójka, audycja popołudniowa. Pytałem, dokąd państwo jadą na wakacje? Chcieliśmy się podzielić informacją, że jedziemy na wakacje do miejscowości Gawliki Wielkie. Jedziemy w podróż poślubną. W sobotę braliśmy ślub i chcieliśmy pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A w studiu gość pani Ewa Falkowska, UNICEF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o właśnie opublikowanym w Polsce raporcie Centrum Badawczego UNICEF. Raporcie, który przedstawia warunki i jakość życia dzieci w 41 krajach, bogatych krajach świata. I w tej grupie jest także Polska. Tak, Polska jest już zaliczana do krajów wysoko rozwiniętych, do krajów bogatych. Stąd też znalazła się w grupie krajów badanych przez nasze centrum badawcze. W nawiązaniu do tego telefonu przed chwilą, czy ten raport określa także, ile dzieci wyjedzie w Polsce na wakacje, gdzieś poza miejsce zamieszkania? Nie, ten raport tego nie określa, aczkolwiek również pokazuje, jak wygląda kwestia deprywacji, czyli ograniczonego dostępu dzieci do pewnych dóbr. Natomiast ten raport porównuje sytuację w tych 41 krajach pod kątem celów zrównoważonego rozwoju. Czyli tak naprawdę odnosimy się tutaj do celów ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku, które są takim pewnym drogowskazem, czy też mapą drogową, jak powinien zmieniać się nasz świat do roku 2030. Czyli jakie cele konkretnie określone są w tym raporcie? Jak Polska wypada? Z 17 celów określonych przez ONZ, 10 ma bezpośredni wpływ na jakość i warunki życia dzieci. Jak Polska wypada w tym raporcie? Całkiem nieźle, muszę przyznać, dlatego że w finalnym rankingu, który został opracowany na bazie tego raportu, Polska znajduje się na środkowych pozycjach, to znaczy na 22 miejscu. Dlatego też możemy powiedzieć... Centralnie w środku jesteś. Centralnie w środku. I za nami są kraje, które są na dużo wyższym poziomie rozwoju gospodarczego i ekonomicznego, takie na przykład jak Belgia, Kanada, czy też Stany Zjednoczone. Te cele, o których pani mówiła, to między innymi ubóstwo. Chodzi o wyeliminowanie ubóstwa. To taki cel w idealnym świecie, żeby nie było biedy. Tutaj Polska średnio w tych bogatych krajach, średnio 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie, przy czym istnieją znaczne różnice w tej proporcji. I tak, 1 na 10 dzieci w Danii żyje w ubóstwie, w Islandii i w Norwegii także 1 na 10, czyli to jest ten najwyższy wskaźnik. 1 na 5 w Polsce, czyli w środku jesteśmy, 1 na 3 w Izraelu i w Rumunii. Takie są różnice. Dążymy, rozumiem, do Danii, Islandii i Norwegii. Jak najbardziej. Dążymy do Danii, Islandii i Norwegii, czyli krajów, które osiągają najniższe poziomy ubóstwa dzieci. I miejmy nadzieję, że w świetle najnowszych danych podanych przez, w piątek podanych przez Urząd, Główny Urząd Statystyczny, sytuacja w zakresie redukcji ubóstwa dzieci znacząco się poprawiła. Kolejny cel, wyeliminowanie głodu. I tak, średnio 1 na 8 dzieci w krajach bogatych doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego. To się tak tutaj w tym raporcie takiego języka się używa, w sensie, że 1 na 8 dzieci chodzi głodne. Nie możemy tak tego określić. Są to wskaźniki opracowane przez Międzynarodową Agencję zajmującą się badaniem głodu. Chodzi o to, że mają ograniczony dostęp do dóbr i żywności, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Natomiast nie możemy tego porównywać absolutnie z głodem w krajach rozwijających się. No to jeśli chodzi o to bezpieczeństwo żywnościowe w krajach bogatych, to tutaj nie wypadamy najlepiej, bo jedno na ośmioro dzieci w krajach bogatych doświadcza bezpieczeństwa, braku bezpieczeństwa żywnościowego, ale w Polsce dotyczy to jednego na czworo dzieci, a gorzej jest w Meksyku i w Turcji, jednego na troje dzieci dotyczy ten problem. Tak, i to akurat w ogóle brak bezpieczeństwa, jakiegokolwiek bezpieczeństwa żywnościowego w stosunku do jakiegokolwiek dziecka jest skandaliczny w krajach o tak wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Tak naprawdę nie powinno być dzieci, które doświadczają jakiegokolwiek braku żywności, biorąc pod uwagę zasoby, jakimi dysponują kraje wysoko rozwinięte. Kolejny cel, zapewnienie zdrowego życia i tutaj taki wymierny bardzo wskaźnik, czyli wskaźnik umieralności niemowląt i tutaj z nami jest dobrze. Z nami jest dobrze, dlatego że ten wskaźnik na rok 2015 oscyluje wokół 3 zgonów noworodków na 1000 żywych urodzeń, ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda na przykład sytuacja w Japonii. Japonia notowała historyczny spadek wskaźnika umieralności niemowląt, bo tam spadł on poniżej jednego zgonu na 1000 żywych urodzeń, a taka Słowacja w ciągu ostatnich 10 lat odnotowała spadek tego wskaźnika prawie o połowę i teraz wynosi on tam 1,3, także naprawdę mamy jeszcze wiele. A u nas jaki jest wskaźnik? Oscyluje wokół 3, czyli 2,9. Czyli Słowacja dużo lepiej. Słowacja wypada dużo lepiej. I tutaj jest bardzo niepokojący, jeśli chodzi o polski przypadek, bardzo niepokojący wskaźnik samobójstwa wśród nastolatków. To jest bardzo niepokojący wskaźnik, dlatego że może nie jesteśmy w grupie krajów, w których ten odsetek samobójstw jest najwyższy, bo to są Nowa Zelandia, Finlandia i Litwa, natomiast mimo wszystko jest bardzo wysoki. I to łączy się również z drugim wskaźnikiem, o którym jest tam mowa, a mianowicie wskaźnikiem odczuwania negatywnych symptomów psychologicznych. To znaczy, że nasze dzieci generalnie czują się źle. Nasze dzieci deklarują, że odczuwają negatywne... To tutaj ujęto takimi słowami jak nerwowość, irytacja, tak. Problemy z zasypianiem. Tak. To świadczy o złym samopoczuciu naszych nastolatków, co w połączeniu z tym wcześniejszym wskaźnikiem świadczy o tym, że powinniśmy zwrócić baczną uwagę na zdrowie psychiczne naszych dzieci. A akurat z tym obszarem mamy w Polsce bardzo dużo do zrobienia. Brakuje psychologów dziecięcych, brakuje oddziałów psychiatrycznych dla dzieci, więc akurat kwestia zdrowia psychicznego dzieci powinna zagościć w agendzie rozwoju. To są właściwie dwa związane wskaźniki. Ten to złe samopoczucie, nerwowość, irytacja, problemy z zasypianiem, kierunek depresja, i dalej kierunek samobójstwo. Myślę, że aż tak daleko bym tego może nie pociągnęła, ale myślę, że powinniśmy mimo wszystko zwrócić baczną uwagę na, czy istnieją zależności pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami. Są one zbierane przez niezależne instytucje, dlatego też i metodologia zbierania jest troszeczkę inna, ale powinna to dać nam wiele do myślenia. Bardzo ciekawe informacje w tym raporcie. Można zajrzeć, każdy może zajrzeć do tego raportu i wyciągnąć. Oczywiście raport znajduje się na stronie unicef.pl. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Falkowska, UNICEF Polska. Dziękuję bardzo. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities, going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history, going back. Piling on the misery, oh. Odzywam się Franciszek i chciałem powiedzieć, że właśnie jadę z tatą do Cybinki na wakacje rowerowe. Do Cybinki. Będziemy jeździli na rowerze i będę pisał sprawozdanie do Trójki. A, do Henryka pewnie, do wakacji na dwóch kółkach. Byłeś kiedyś w Cybince? Nie. No, widzisz, słuchacz poleca. 22 i 7 trójek? W tym roku ja spędzam wakacje w Ormecie do połowy lipca. Otóż odbywają się tam Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Polski redukcyjnie modeli pływających. I to będzie dopiero frajda. No, od 3 do 11 lipca te Mistrzostwa Świata w Ormecie. Byłeś kiedyś w Ormecie? No i co ja mam teraz powiedzieć? No też nie byłem, no. A, Ormec to przepiękne miasto, naprawdę. Przepiękne miasto. Ale na drobie to. 20, życia ci nie starczy, żeby wszystkie braki 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 17.30. Pytanie, dokąd państwo jadą na wakacje, wciąż aktualne. A teraz skrót wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak. 8 godzin zeznań przed komisją badającą nieprawidłowości przy sprzedaży terenów na Twardej 8 i 10 w Warszawie. W wyniku decyzji reprywatyzacyjnej stołecznego ratusza w 2014 roku na rzecz handlarza roszczeń Macieja M. stamtąd musiało się przenieść jedno z najlepszych stołecznych gimnazjów. Także w komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podsumował przesłuchania stołecznych urzędników. Wszyscy dzisiaj świadkowie, którzy stawili się przed komisją, potwierdzają w takiej bądź innej formie, że prezydenci miasta Warszawy wiedzieli o tym procederze, a niektórzy mówią, że wręcz wydawali decyzję. Jeden z trzech świadków odmówił składania zeznań. Gertruda Jakubczyk-Furman została ukarana 3000 grzywny i pełnomocnik zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Grecki rząd wzywa strajkujących drugi tydzień pracowników służb komunalnych do powrotu do pracy. Do Grecji zbliżają się upały, a w Atenach i innych miastach kraju zalegają sterty śmieci. Według agencji AP w centrum Aten doszło do starć z policją. Strajkujący domagają się lepszych warunków zatrudnienia. Nową klasę gwiazd pulsujących odkrył zespół astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego. Co pół godziny gwiazdy te zmieniają swój promień o 15%, a więc to puchną, a to znów się kurczą. Badaczom udało się rozpoznać 14 takich gwiazd nowego typu. Wszystkie są zlokalizowane w naszej galaktyce. Tyle informacji. Teraz pełny serwis za pół godziny, a teraz w Trójce pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. A byłeś kiedyś w Szymocicach? W Szymocicach? No. Jeszcze nie, ale zawsze chciałem. Okej. Okay. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,4%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To spadek względem kwietnia o 0,3 punktu procentowego. Dzisiejsze dane GUS za ubiegły miesiąc są jeszcze lepsze niż szacował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który przewidywał 7,5% stopę bezrobocia. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że tak niskiego bezrobocia nie było od 26 lat. Według ekspertów rynku pracy nadejście sezonu na prace wakacyjne spowoduje dalszy spadek bezrobocia w kolejnych miesiącach. Łukasz Komuda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Spodziewałbym się, że w połowie roku zejdziemy poniżej nawet 7%. Spadek bezrobocia to dobra wiadomość dla pracowników, ale pracodawcy coraz częściej borykają się ze znalezieniem chętnych, zwłaszcza do prostych prac. Łukasz Kozłowski, pracodawca RP. Tworzenie nowych miejsc pracy staje się coraz trudniejsze w zapełnianie tych wakatów. Eksperci twierdzą, że problemem są osoby długotrwale bezrobotne, które nie zamierzają szukać pracy. Przez te lata, kiedy ta sytuacja na rynku była bardzo trudna, znalazły jakiś sposób na to, żeby przeżyć i teraz będzie je trudno przywrócić do pracy, a nie mamy trochę innego wyjścia. Jak wynika z badań CBOS, 4 na 10 bezrobotnych nie planuje szukania pracy. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. PKO Bank Polski oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wprowadziły nowe ubezpieczenia eksportowe dla małych i średnich firm Polisa na świat. Jest to jeden z elementów wsparcia polskich firm w ekspansji zagranicznej. Ubezpieczenie chroni przed sytuacją braku płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary czy usługi. Obejmuje transakcje krajowe i zagraniczne. Prezes Polskiej Fundacji Rozwoju Paweł Borys mówi, że chodzi o poprawienie konkurencyjności naszej gospodarki i poszerzenie rynków zbytu. Zaledwie 1/3 eksportu polskiego sektora przedsiębiorstw to jest eksport polskich firm. 2/3 to jest obrót w ramach grup międzynarodowych. Mamy takie sytuacje, że z jednej strony mamy dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw, to jest ponad 50% PKB. Z drugiej strony w mniejszym stopniu polskie małe i średnie firmy uczestniczą w wymianie międzynarodowej w eksporcie niż to robią ich odpowiednicy w Niemczech czy we Francji. Polskie firmy coraz śmielej wchodzą na nowe rynki, ale dla wielu z nich główną barierą ekspansji zagranicznej jest ryzyko właśnie strat finansowych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł, euro jest po 4,20 zł, dolar po 3,75 zł, funt brytyjski kosztuje 4,78 zł. A co byś polecał z atrakcji w Szymocicach, bo widzę, że jest sklep spożywczy GS-u i gospoda. Tak, no wiesz, no, jest rzeczka Sumina, jest duży las, jest basen. A to są jakieś stawy, gdzie można łowić ryby może? Można. Jest stadnina koni na przykład. Czyli Szymocice polecamy. Tak, zwłaszcza, że to jest blisko Racibora. I coś jeszcze? Nie. O tych wagarach nie powiesz? Ach, no musiałeś to zdradzić. Tak, jeździłem tam kiedyś w dzieciństwie na wagary. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Wagary w Szymocicach, no brzmi książkowo, wakacje za jeden uśmiech. No wiesz, ale to już, wiesz, to pociągiem się jechało, taką ciuchcią, parowozem. Szymocica. Jeśli chodzi, bo mówiliśmy także o mistrzostwach modeli w Ornecie, to program wygląda zachęcająco. Na Jeziorze Mieczowym w Ornecie się akcja będzie działała od 3 do 11 lipca. I w programie najlepsze modele najlepszych światowych modelarzy, realistyczne pokazy modeli na wodzie, pływające wierne kopie statków i okrętów, a to chyba nie w skali 1 do 1. Chyba nie. Regaty modeli żaglowych, modele z napędem parowym i okręty podwodne też będą prezentowane. Kiedyś? Samolot Łoś sklejałem. Udało ci się? Tak? No, udało mi się, ale nie tak jak na obrazku. Było trochę tam, ulepszyłem w niektórych momentach. Te regaty, te zawody w Ornecie, a jeszcze o pogodzie muszę państwu powiedzieć. Noc będzie pogodna, z temperaturą od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu, po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu, nawet burze się na południu mogą pojawić. I temperatura od 20 stopni na północy do 29 na południu. A ty sklejałeś? Tak. Co? No, z podobnym skutkiem jak ty. Samoloty? Mhm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat jest zły, coraz gorszy, a ty wciąż masz rację, a ja ciągle kłamię. O stary orzeł, opieram się w ogrodzie, a to wszystko i tak jest przedane. Muszę pokazać ci w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek, muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania, kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża i coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu, bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok, wierząc, że wciąż będziesz tu, więc pokaż mi lato miłości ze snu. Lato miłości.

Program Trzeci Polskiego Radia, jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Andrzej Rozenek, Sojusz Lewicy Demokratycznej, witam. Dzień dobry. I Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, prezes Ruchu Narodowego, witam. Dzień dobry, witam państwa. Porozmawiamy o tym, co w sobotę miało miejsce w Radomiu, a doszło tam do bijatyki. Młodzież Wszechpolska zakłóciła demonstrację KOD-u i pobiła jednego z członków komitetu. Pobity mężczyzna mówi: nie czuję się bezpiecznie w Polsce, ja boję się Polski. Rzeczniczka PiS pytana o te wydarzenia mówi o zezwierzęceniu obyczajów i kultury, ale głównie w odniesieniu do zakłócania miesięcznic katastrofy smoleńskiej i wizyt na Wawelu, a jeśli chodzi o te miesięcznice, to one też są zakłócane. Dziś było przesłuchiwanych kilka osób, posłyszały, że miały opóźniać zgromadzenie cykliczne. Nie chciałbym tutaj już roztrząsać, kto kogo prowokował, kto kogo zaczepiał, ale czy panów zdaniem, wracając do tego Radomia, nie jest coś nie tak, że tam nie było policji? Ja nie wiem, czy policja musi być w każdym jednym miejscu, gdzie się odbywają jakieś zgromadzenia. Znaczy, jest to przyjęte, natomiast wydaje mi się, że ona ogólnie była w tej okolicy. Nie interweniowała i dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście minut minęło, zanim pojawiła się tam policja. Ja z tego, co wiem, to sama ta, że tak powiem, spięcie polegające na tym, że najpierw jacyś uczestnicy czy członkowie ochrony KOD-u zaczęli szarpać jednego z narodowców, a potem zareagowali jego koledzy, że to trwało bardzo krótko, nie wiem, minutę, dwie, zdaje się, ta cała szarpanina, więc tutaj akurat nie widzę jakichś specjalnych pretensji do policji, że nie było ich w zajściu, które trwało, no nie wiem, minutę czy dwie. Andrzej Rozanek? Nie, no, policja oczywiście ma obowiązek zabezpieczać tego typu wydarzenia, no ale tak trochę ironizując, to panie pośle, ludy Afryki rozwiązują takie problemy w znacznie bardziej stanowczy sposób i używają zamiast pięści maczet. Zatem gdyby tak się zastanowić dobrze nad tym, do czego zmierzamy, to może poczekajmy, aż się krew poleje na ulicach, aż wreszcie ktoś kogoś zabije i wtedy dopiero będziemy mówić, że policja źle działa, bo na razie to przecież byli, tylko byli nie tu, gdzie trzeba, przyjechali tylko po 15 minutach. No, czego my się w zasadzie czepiamy? Chciałbym wrócić do tych słów pobitego członka Komitetu Obrony Demokracji. On powiedział... Ale przepraszam, panie doktorze, czy mówimy o panu Majdanie, tak? Tak. Bo zdaje się, że on sam twierdzi, że nie jest pobity, z tego, co ja tutaj czytam. Twierdzi, że jest pobity, że był kopany. Mm-hmm. I powiedział: nie czuję się bezpiecznie w Polsce, okay. Ja boję się Polski. Czy panowie czują się bezpiecznie na ulicach? Pan się czuje bezpiecznie na ulicach? Tak, ja się czuję w Polsce bezpiecznie na pewno. Nie grożą nam zamachy, nie mamy dzielnic wyjętych spod jurysdykcji państwa, bo szczęśliwie Polska jest Polską cały czas, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że to jest incydent, który rzeczywiście jest przykry, nie powinien mieć miejsca. Przemoc nie jest rozwiązywanie, nie jest środkiem, za pomocą którego powinno się rozwiązywać spory polityczne czy jakiekolwiek inne. Natomiast to nie jest tak, że to jakoś się pojawiło teraz, czy nagle, czy w ostatnim czasie. Ja tylko przypomnę, że ta przemoc jest obecna od wielu lat, nie tylko w polskim życiu publicznym. No, takim najbardziej jaskrawym, bo pan poseł tutaj wspomniał o zabójstwie, czy o śmierci. No, najbardziej jaskrawym było to, że zginął tam działacz PiS-u parę lat temu, akurat nie narodowiec czy członek narodowego, ale działacz PiS-u zamordowany w biurze, a lewica wzywała i blokowała aktywnie przy poparciu wielu celebrytów Marsze Niepodległości, tak? I wtedy to była przemoc, która no, przez znaczną część establishmentu była jak najbardziej sankcjonowana, wręcz popierana. Dlatego myślę, że tutaj powinna być konsekwentna niezgoda na to, żeby za pomocą takich drastycznych środków rozwiązywać spory w przestrzeni publicznej. Ze statystyk Stowarzyszenia Nigdy Więcej wynika, że kiedyś, 2-3 lata temu, było to kilkanaście lub kilkadziesiąt przestępstw motywowanych nienawiścią zgłaszanych miesięcznie. Teraz tygodniowo to jest kilkadziesiąt przestępstw. Czy pan też czuje, że to niebezpieczeństwo na ulicach rośnie w ostatnich miesiącach? No, ja się czuję nieco zagrożony, jak słyszę o tym, że obywatel może zostać zabity na komisariacie, a wcześniej ten obywatel był torturowany. To nie przysparza poczucia bezpieczeństwa. A wracając do tego, co pan poseł powiedział, panie pośle, no użył pan takiego sprytnego zabiegu, przywołując morderstwo polityczne, które potępiamy wszyscy, a potem przeszedł pan na blokowanie różnego rodzaju demonstracji. No jednak między blokowaniem a zabójstwem jest różnica. Poza tym trudno oczekiwać od policji, żeby ta policja pilnowała wszystkich biur poselskich, pilnowała cały czas 24 godziny na dobę wszystkich miejsc w Polsce. Tego się nie da. Natomiast jeżeli jest zgłoszona demonstracja, to tam policja powinna być i powinna czuwać nad bezpieczeństwem i nad takim przebiegiem tej demonstracji, żeby nic nikomu się nie stało. I kończąc, ja sobie zdaję sprawę z tego, że emocje polityczne są naprawdę coraz bardziej nabuzowane i może dochodzić do różnego rodzaju przykrych sytuacji. Natomiast wolałbym, żeby policja działała stanowczo i stanowczo reagowała w każdym przypadku, kiedy prawo jest łamane. Wspomniał pan o emocjach politycznych. To cytat z rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek mówi tak. Dopóki żyjemy, to mamy emocje i te emocje dały swój upust w Radomiu. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. Co można rozumieć w takim zachowaniu, w tym starciu ulicznym? No, chyba chodzi o to, że pani poseł Mazurek rozumie ludzi, którzy stanęli w obronie swojego kolegi. No, chyba o to chodziło. Nie wiem, to pani Mazurek jest ustami PiSu, a nie ja ustami pani Mazurek. Natomiast chyba chodzi o tą reakcję na to, że tam przez szarpanie przez członków KOD-u skończyło się interwencją tam kilku młodych chłopaków z Młodzieży Wszechpolskiej. To chciałbym zapytać jeszcze o genezę tego, co się dzieje. Opozycja zarzuca rządzącym tolerowanie agresji, także ze strony policji. Z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił dzisiaj rano w Polskim Radiu, że winna jest Platforma Obywatelska, która jego zdaniem podburza do awantur na ulicach. Dlaczego mówię o PO? Oni podburzają, oni szczują, oni dążą do tego, żeby doszło do agresji, żeby doszło do awantur na ulicach polskich miast, a oburzają się, że do awantury doszło. Pewnie nie rozstrzygniemy tutaj tego, kto jest winny. Może wszyscy politycy. Może politycy tutaj nie są bez winy. Od wielu lat Polską rządzi PO-PiS i tu niewiele się zmieniło. Ja przypominam ministra Sienkiewicza, który mówił nacjonalistom, idziemy po was, i tak wyruszył do Białegostoku wówczas parę lat temu, że jeszcze do tego Białegostoku nie dotarł i nic tam nie zostało zrobione. I każde pobłażanie tego typu ekscesom powoduje rozzuchwalenie ludzi, którzy uważają, że w ten sposób należy swoje emocje rozładowywać. Ja też nie rozumiem wypowiedzi pani rzeczniczki PiSu. Moim zdaniem ta wypowiedź jest delikatnie mówiąc niefortunna, bo nie powinno być pobłażania na przemoc z żadnej ze stron. Nawet jeżeli pani rzeczniczce się podoba Młodzież Wszechpolska i uważa, że oni reprezentują po części Prawo i Sprawiedliwość, to jednak, ponieważ jest, jak rozumiem, propaństwowcem, powinna zabiegać o to, żeby na ulicach było bezpiecznie i nie pochwalać w żaden sposób tego typu zachowań. Politycy są bez winy? Nie, no politycy nie są oczywiście bez winy, natomiast no trzeba powiedzieć, że tutaj od wielu lat mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie no z pewną taką fundamentalną asymetrią, to znaczy bardzo rozpowszechniona jest od dekad zresztą przemoc o charakterze no, takim lewicowym w Europie. Mamy do czynienia z bojówkami regularnymi, taką partyzantką de facto miejską, jaką jest Antifa, anarchiści i często te właśnie akty przemocy są usprawiedliwiane, są pobłażane, są tłumaczone, wręcz jak w 2010-2011 roku w Polsce przy Marszach Niepodległości, prawda, mainstreamowe media typu Gazeta Wyborcza zachęcają do tego, żeby i wspierają, tak, dzielnych tam chłopców czy kobiety z Antify do tego, żeby zrobili porządek w cudzysłowie z faszystami, tak, bo każdy, ja, kto, nie, muszę się kto, to wtrącić. Kto nie myśli tymi ja kategoriami jest faszystą. Nie chcę bronić Antify i pewnie Antifa nie życzyłaby sobie, żeby jakikolwiek polityk jej bronił, ale muszę panu, panie pośle, wytłumaczyć jedną rzecz. Ci młodzi ludzie, którzy tak odważnie występują na ulicach, walczą z faszyzmem. I za to należy im się ogromny tak, szacunek. Za to, miasta, że mają odwagę w takim, a nie innym miejscu, jakim jest Polska, w sposób czynny sprzeciwiać się odradzającemu się faszyzmowi. Bardzo za to ich pochwalam, tak jak, choć nie pochwalam metod tak oczywiście. Tak jak w Warszawie w 2011 roku, atakując rekonstruktorów historycznych, ściągając... Nikt tam nie atakował, panie pośle, z drugiej strony, nie, waszej propagandy, z trzeciej strony, panowie, tak. Z drugiej strony mamy też miesięcznice smoleńskie, które no też są zakłócane, też tam nie jest spokojnie i to też chyba nie jest pokojowe działanie. Moje podejście do tego typu typu sytuacji jest takie, że no, rzeczywiście można by było się przyczepić do tych ludzi, gdyby oni zachowywali się agresywnie, ale machanie białymi różami i siedzenie na chodniku, na trotuarze, trudno nazwać zachowaniem agresywnym albo nienawistnym. Tak, blokowanie jest jednym z elementów demokracji i tak samo jak kolorową niepodległą kiedyś nacjonaliści zablokowali w Warszawie i użyli wówczas przysługującego im prawa. Tak samo ci zdaje ludzie... Zdaje się, że na odwrót. Ci ludzie... Kolorową niepodległą blokowano Marsz Niepodległości w 2011 roku. No, myśmy zostali zablokowani wtedy na Placu Konstytucji, który zresztą pana koledzy pięknie zdemolowali po to, żeby wyrwać kamienie brukowe, żeby rzucać nimi w policję, której teraz pan broni. Więc... Kolorowa niepodległa to była blokada Marszu Niepodległości. No to było dokładnie odwrotnie. Także nie myśmy rzucali kamieniami wówczas w policję, tylko wy, i nie myśmy zdemolowali połowę miasta, tylko wy. I to właśnie na tej kolorowej niepodległej byli niemieccy anarchiści, bojówki ściągane specjalnie. Znaleźliście sobie trzech Niemców do bicia i to jest żałosne. Panowie wspominają te wydarzenia jeszcze sprzed kilku lat. Mm-hmm. Dzisiaj Beata Mazurek mówiła, że mamy do czynienia ze zwierzęceniem obyczajów. To faktycznie jest coraz gorzej, czy jednak po prostu teraz takie wydarzenia się zdarzają, kilka lat temu też się zdarzały? Tu by trzeba było wygłosić, panie redaktorze, całą tyradę, na którą nie ma czasu ani nie przestrzeni w tej audycji, na temat w ogóle kwestii obyczajów. To proszę spróbować to zrobić w 30 sekund. Znaczy, generalnie przy postępującym egalitaryzmie komunikacyjnym postępuje to, co ojciec Bocheński, który pierwszy raz po 89 roku sprzed wojna dominikanin, filozof, powiedział, zauważył przyjeżdżając do Polski, mówi, że społeczeństwo, że nam Polska schamiała, tak? I teraz przy egalitaryzmie nowych mediów i tak dalej, mamy do czynienia z postępującą takim trochę schamieniem w przestrzeni publicznej. Ja się z tym zgadzam i ubolewam nad tym. No, ale to jest refleksja bardziej o charakterze takim kulturowo-cywilizacyjnym niż stricte bym powiedział politycznym. Ostatnie zdanie jeszcze nawiązując, ja jako narodowiec mi do typu patriotyzmu takiego martyrologicznego, smoleńskiego jest tak najbardziej daleko, no ale pamiętajmy też, że co się działo na krakowskim przedmieściu w 2010 roku i potem też te masowe profanacje, te skandaliczne wydarzenia, które tam miały miejsce ze strony przeciwników upamiętniania ofiar katastrofy smoleńskiej. Tego nie wolno zapomnieć, nie wolno też jakby mimo wszystko, jakie są te miesięcznice smoleńskie, mogą się nie podobać. Ja też nie jestem zwolennikiem takiego typu patriotyzmu, ale nie wolno takich rzeczy robić przy okazji uczczenia ofiar. Andrzej Rozenek, ja wrócę do tego słowa zezwierzęcenie. Czy faktycznie w ostatnich miesiącach, być może latach, mamy do czynienia z takim zezwierzęceniem? Czy to jednak może już to oddawna? Schamienie jest chyba lepszym określeniem. Rzeczywiście mamy do czynienia z przejawami schamienia pewnej części przynajmniej społeczeństwa i to widać. Natomiast dorzuciłbym tutaj jeszcze taki element niewspomniany jeszcze w tej dyskusji, mianowicie kwestie uchodźców i emigrantów. I wokół tego również się pojawia bardzo dużo złych emocji i agresji. No dochodzi do takich śmiesznych sytuacji, albo i nieśmiesznych, gdzie w Częstochowie trzech Włochów zostaje pobitych, bo ktoś, jacyś pseudopatrioci uznali ich za uchodźców, bo mieli inny kolor skóry, a ci Włosi przyjechali do Częstochowy na targi serów i byli po prostu, reprezentowali fabrykę serów, przechadzali się po prostu po pięknej Częstochowie, zwiedzając ją i nagle zostali napadnięci przez pseudopatriotów. No, źle to wygląda, naprawdę. Poruszył pan wątek, o którym moglibyśmy pewnie jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale tutaj musimy już postawić kropkę. Andrzej Rozenek, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup laptop Acer Intel Core i5 z grafiką 2 giga za 2899 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym i programem Baby Protect, zapłacisz jedynie 1199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 czerwca, mija 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 8 godzin, otwartej 8 i 10 już po pierwszym merytorycznym posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie.